الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله رب العزت قبل دين دير سان كليو باغی باندی عام او خاص پویدل باغی باندی عالم او غیر عالم پویدو پار جبا کی اللہ خپل بندیانو تا دخپل علم فهم ورکڑو او دخپل دین طول اصول او فروع او داغی مختصر خلاصه و تو بیان کړیو چې دین ستوي قال الله وقال الرسول چې الله سویلی پیغمبر سویلی او سکړي دا دین دی بس دی باندې ارسو پویدو ډیر پاسانه باندې چه غدوم رو چه ده اللہ نومی او ریدلیو ده پیغمبر نومی او ریدلیو قدیدان پوکڑیو چه ده سوک دی ناغ طبیعتی نحسانش چه اللہ رب العزت سویلی نو آغا پیجنی پل رب پیجنی یا اللہ پیجنی سنسو صفتونم ولورزی سنسو داغا قدرتونا و حکمتونم دمرخو اللہ انسان لا پدی بدن کی خپل علم اسباب پورکڑی دی چیغا سترگی دی وگون دی دا صرف دا دید پارا چو دی پدی سرا خپل ربو پی جنی دا خپل رب سفرائزو سلوازمو چو پد باندی جاری کی گی نواغو پی جنی دی که استاز تو مجد نشتا معلم تو مجد نشتا بلکه هر سڑے پا خپل معلم دے چو غبرو گوری خکتو گوری نو دا معلومات کولی شی چی دا دا اللہ کار دے دا کار بل سوک نشی کولی دکی چی دا قدرت غواڑی او قدرت دبل چانشتا دا علم غواڑی او علم دبل چانشتا دا زور او قوت غواړي، او زور او قوت صرف د الله د بل چا نشته. ولې بیا ول الله عقل ورکړي چې باغې سره دی دا سوچ او فکر ځان سره کولی شي کنه؟ دا د انسان خصوصي او امتیازي صفت ته چې کله یو شی ته وګوري دا وینه ډیر معلوماتو کې ډیر معلومات دیو جن انبیاو با پلو قومونو ته چا ته لیږلی شوي وو هغوی ته یې کله دعوت ورکاو نو اسان اسان دلیلونه یې ورته ښوو اسان اسان چې څنګه دی ته مشکلات پیښ شي ادی په خبره کې پساو شي نو داسې دلیلونه به ورته ښوو چې په هغې کې چې الله به ول عقل ورکړی وو نو هغه ته به هیڅ مشکلات نه وو ځکه فرعون تپوس کړو د موسی علیه السلام نه ستاسو رب څوک دی چې تاسو موږ ته بار بار یادوي بار بار او دعوت راکوي دا رب څوک دی؟ موسی علیه السلام ورته ډیر آسان خبره کوي چې رب السماوات والارض اے فرعون برا اگورا کتا اگورا رب نپی جانی چی دا دوم را لوی اسمانی پیدا کردی دا دوم را لوی ازمکی خورا کردی دا نستا پا دی کی شک دی وما بینا وما ادامین کی جس دی تیری دی رناگانی دی سیلی دی و بارانو ندی و توفانو ندی تا دور پوانو شوی دا پخپل رازی زمون غرب آغاز چی دا بر آسمان پیدا کرده ایکت از مکه پیدا کرده او دامین که چی وقت پو وقت باندی کمی هنگامی کیگی نو دا هم داغا پیدا کرده دبل زوک نشی کولی ولی چی داسی شی چی او سلی روغی او زان لون کی چی او سلی ویخی او زان او دکی آسوک نشی وی خولی پھر آن دغا سیو خوا اگر روغ زان لون کلیو ویخ زانی او دکلیو نو خلقو تا چاپی را گوری چی حل تستمعون تا سوزه دا خبری آوره تا دیس خبری کئی اگو تا بیاوی چی بدبخت لک صبرو که ما خلا خبر ندخلا سکلی ربکم و رب و آبائیکم الاولین رب د تخیمان رب هغه ذات ته چې تاسو هم پیدا کړی تاسو مشران هم پیدا کړی او ته به د چا پلار او د چا زی او د چا نوسی دا ټول هغه پیدا کړی کنه هغه بیا وی ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یا خلقو دا تاسو چې ته پیغمبر وای زه خو نه وایم متویخه ان رسولکم تاو چوتا پیغمبر وائے تاو لیوانے ہوئی موسیٰ علیہ السلام بیاوی چی رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون یہ واضح فرعون تنوئی کن نور مخلوق کو سرناستو نو دا سے خبر اکی چی ٹول پی پوئی گی چې زه چې کوم رب اعلان کوم نو هغه ذات ته چې د دې غاړه رڼا راولي مشرق پیدا کړی دی او بیا په دې غاړه پری باسي مغرب پیدا کړی دی رب المشرق والمغرب. هغه چې کوم کارونه کوي هغه څوک نشي کولی ان کنتم تعقلون و یعقل در کی نشتا و چه عقل بکین و اپوشی کنخا اگر معلوماتو کی اگوری براکتا معلوماتو کی عقلو چلی فکرو چلی معلوماتو کی او چه کل پیغمبران پوی دلی دی چه دا خبران د دې سړي ذهن ترانله خو نشو نظر یې هغه دلیل پرېخې دی او سان دلیل ته بیا دنګلی دی چې ما خبره وکړه خالو کوټر ډونګای دا هغه باندې هر څوک نه پوهیږي نورې ګداسې دلیل وته وایم چې هغه باندې هر څوک پوهیږي کو خیاري او که قمقلی ارسو بھی پوئی ابراہیم علیہ السلام اولاد دی نمروز تا نو تیوی چی ربی اللذی یحیی و یمیتو زمان رب اغزات تی چی سوک جو اندکی او سوک ملکی چالا روح ورکی او دچانے واخلی یحیی و یمیت دا خبر لکوٹی دنگی زکوا چی دا حیات و ممات پا پتا سوک نپوئی گی اغسی پاکی خلق مختلف دیکھا حیات و ممات نپی جانی نویا پی جان دنا پوشوی نو پا دیبانی چی حیات ستوی ممات ستوی جوندی کول ستوئی مل کول ستوئی نویو ابراہیم علیہ السلام تا چی انا احیی و امید دا خوز کوم کنو دا خوز کول شما زوم جوندی کول کوم زوم مل کول کوم انا احیی و امید ابراہیم علیہ السلام چو خو دخو نکتا چی نشو روکڑا د تبوس د حیات او د ممات امتیاز کې جدائی به کې نو خپلې باس ته همون خدای باس لنو یو راغلی دنیا ته مونږه خواسانې خپلې راغلی یو د الله دعوت ورکو خلقو ته او د ته مشکلات رااله نظر یې بل دلیل ته دانګل چاړې رسانو په ان امرود خبره کومه فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب زمان لا غزات ته چې د انور د مشرق نه راخیږي او مغرب ته پرې باسي ته کولې چې داسې هغه راغونو کوه هغه په دې کې نقطه چینه خو نشو کولې ولې ځکه دا خو بالکل محسوساتو په سترګو چې یو شی ښکاري نو هغې کې څوک تا سره بس کولی شي هغې نه وچه انکار نه شي کولی ښه نو چې څوک نه پوهیږي لم یبوج وایي چې د ابراهیم علیه السلام دا ړومبی دلیل فیل شو چې بل ته لاړو څنګه چلو شو وای ته نه پوهېږي مړه ته اوس پس پوهېږي کورکمان غوټه دې منتې ده انبیا چې سره رالېږلي وو نو هغه کار کوي هغې دې دپاره راغلي وو چې دا بنده پوه شي ده ته الله هدایت وکړي او زمونږ د خولې نه د تداس خبر او شی چې باغی باندې د ذهن کارو کی عقل پہ کارو کی اگر سکوئی چیا دلیل یا پیل شو یا پیل نشو دلیل یا کارو کو یا اونکو تغی مقصد دیو بندہ دی اصلاح سر دی او دی اصلاح دی پارا چی ہر قسم دلیل نتواتا لاسا چول شخا دی کس دغا نشتا دی چکن دا مخ کی دلیل کی بے غلطی ونو وی کتاب کی راویستا نو دخل اللہ کلام دی ابراہیم علیہ السلام با کپارا جبا کی ویلیو کنا ارسنگ ویلیو خدا تعبیر خدا اللہ دی چی قرآن کی وس راوستے مونگتا نزکوی فبویت اللذی کفر اگا کافر خاموش پاتے شو اڈوغا گیو نکو بیاو سرسنو کنا خوا او دا حق پرستم دق قضی پوری کار دے بس دق قضی پوری دی کار دے آپ لو تا اجازت نشتا زکا سوز آیا قرآن کے اللہ پیغمبر پاکتا ہوئی چے ان علیکا الا البلاغ تا باندی گوری نور سا نشتا خبر رسول دی استاذی مواری صرف دادا نور بال تخلق سر اللہ سنا چے چه ولی نمانی نان این علیکا الا البلا تا بانی نور سا نشتا دی مواری نشتا مگر زما خبره زما پیغام رسولی چه دیر پالا طریقی سره او رسیم چه باغی که استان چری سکمی زیاده گنجایش اونشی دست طریقی سره او بیا وتوی تا خپل کار وکړه تا زما دین اورساو چې ما تاسو ویلو نه هغه څه وکړل او سی وته ویلو چې بلغ اورساو سورساو د خلکو خبره اورساو د خلکو کتابونه اورساو د قصو کتابونه او رسوا د خوبونو کتابونه او رسوا شاهنامه او جنگنامه او تا او رسوا خلقتنا ما انزل الیک چې کوم د برین نازل شوی دی دین هغه چې د برین راغلی دی تا او رسوا کته خو تیار ده کتا خو خوری دی خزلی دی کچری دی زکا اللہ یو مقام کی مثال پیش کرے ہو چیزا خبر اولی دم را اسارا شوا کشمیر مسئلہ شوا دیر واقعی واقستا دا اولی مزل نغسی خلقم حیرانو چیزا اللہ پیغام دے انبیاء و پلاس راغل دے دا دین اللوی خلق دنیا کی نور نشتا او نه چاہتا دمرا تجربہ حاصل لا پا نصیت کے او پا خیر خواہے کے او پا بیان کے سمرا چا انبیاء او تا حاصل وا نو چی دا اولی مزل نکی روڈ جام دے چی مخی تا ٹریلن خط دا کسشے دے اللہ رب العزت مثال پیش کے سورہ راحت کے انزل من السماء ماء دا خو اللہ دا سی دین را لے گلے دے لکہ دا اسمان نا چی صفا سترا سپینی اوبراشی سمرا صفائی باران چی وریگی انزل من السماء ماء چی شورو بشو نبی علیہ السلام با سر سر تور کن روپے بیوانو او بدری دوی حدیث عهد بربی دا در رب دا طرفنا نو نعمت راغے سر بے وقت سر طور کو برکت تے پکی کنخا ما ام مبارکن یہ ویلی دی ونزلنا من السماء ما ام مبارکن فانبتنا بی جنات وحب الحصيد برکتی بنازل کما اگر برکت دا دے چې زمکا کی قسمہ قسم فصلونا او دانیو میویو ونی زرغن شی تردیو بو بو جوانی خوا تد باران پو بو باندی زرغنی گوری تزمکی اوبا ایخو چی تاکو دا باران پو با دکا کم ملک کی چی دا زمکی اوبا نشتا کنا نوال تاکی که دا سلو کالو دا شپاگو شلو کالو کجوری نو بوتا چی کوای نچولی نو بچی امون بازن خدا اللہ رحم دے چی با ایلا یو کال پی تیر شی نو یوسو تا سلا چی اس خدا غیزی لیو رسی دے و بوتا اس با آپ اخپلے دے زمکی نجوس راکا گی لیکن گورا آگا آگی چی دی کنا آسا بنوائی چی دا خو زڑا پا خوانا دا پلو سی توبا چی نا کنا چی وطن ہو چی کنا او کجور خدا سی دا چی خکتا طول وچا کلاسا دا کتیلی دا وطوان او برا تک کشندن دیده نسو قمقل تلیو ناگیوی یو گوروی عربو تای قمقلوی ای برا و تاو باچی او کتا ناچی برا سا چت مار قسم خلق دنیا کشتنو خوا نبی علیہ السلام سر سر تور کو وی هذا حدیث عهد بربیم دا در رب در طرف نا نوی نعمت را غیم خواه وری گا تو چیز مکی ترا ہو رسیدو بیاد نعمت پتا انو لگی دا خو چیز مکی ترا ہو رسیدو بیاو بنوی نسپینی وی نطوری وی نسپاوی ایس نو دمل کو خواری پر پورن خطی وی دمل کو کچری ور پورن خطی وی او دا خوڑونا او کندی او بللی او روان شو او هر کسم بلی راولا دا چه کل باران دی روشی کنا او دا سیلابون راشی نو بابا نوی نی زنده سر بابا کی رازی او ساروی بابا کی رازی او بابا چه تمازی گر که بیاج اوی نی چه سپینی بایی رانی بایی د استعمال وی خان دا دغه وجو شو موږ چې دا مسله ولې مخکې نه ځي دی پورې کچریونه خطه دی پورې خاورېونه خطه ا دې پورې د ملکو غندخړیو داسې دور پورون خطه مسله واسه په مخکې لاړه شي د مثال د دې لپاره درک چې څنګه دنیا ته حق راورسی نو باطل ور پورې نه خطه نه پورې دی ناغه دومره واخ واخلی دومره ادومره زور او دومره شور او جګړې او هنګامه جوړی شي ولیکن الله رب العزت چې وعده کړی دا کنه نارښتیا کیږي پیغمبر پاک ته ځکوي چې بلغ ما انزل الیک اور سوا سوچه شي ستره شي صفا شي چې د بر نه راغلی دی ګندخلی نه انن خلق په ګنده خړون خته ده توبه یا دې خلقو قسمت به خرابې چې دې ته صحیح شي نه ملاوي نو زاغه په مارکیټ کې دوته نه ملاويږي په دکان کې دوته نه ملاويږي په منډای کې دوته نه ملاويږي نو په جمعات کې خو دوته ملاو شي کنه نه نه ملاوي بس زمل کو خسې به راوستي پلان یې کې یو فقیر و بزرگ و او درویش و ناست بیمار شو زخمی شو وخی شو چنجی پا کیو شو بایتا که بام کی گی خواه چه تا دروغ و لڑل تپل تا چې قرآن او سنت شته اته د دغه پنګران نوزګار نشوي. نو یې چې یې و پروت نو بیا و راغستو کې به خود چې د الله زما د رزق په ما کې ګرځولې دي. دا کتابونه لیکلې که کتاب مې تر واغستو ستابم خوښي. دا ډېر زبردست کتاب دی. دا سه ډیکوریشن او دا سه رنگي ولا ورکلي اته پاسه به لیکلوم دا سه کړی چې خطبا او علما کې لیه مې زه خدای نه نه یریږي. د شپېتو نه اورېدلې وې دا او یا نه اورېدلې وې دا مرکز د علم کې ناشتي نستانه د خیر کار نه کیږي. چې پیغمبر کوم دعوت ورکړې او نشي ورکول چې او تن ته یو یا تو خې چې کینې ځانتا کینې او ډېر په مینا باندې ډېر په محبت باندې وتا قران شروع کې چې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه د دې ټکی په معنا لا پويږي. دې کې خپل راز دی دا یې سنوي او دا بوایو چې دا د الله کلام دی او حق دی چې دا غوسه مطلب دی نو هغه رښتیا دی. بس بیا ور پسې وایي چې دا هغه کتاب دی چې دې کې شک نشته دی نو ټول له شک نه ډک دي ټول کتابونه له شک نه ډک دي. دا وته نشي ویلي چې د فقیرانو کیسې وته کې دروغ وته وي سره د علم نه د خلقستانه بل څه امید دی. نوم دې شوی دی په مارکیټ کې د چې کوم ځای ودرېږي نو خلق دته ډېر په توجه سره چې ډېره زبردست خبره بکې غوږ کې دی خاموش او چې شروع کې نو فقیران دي او بزرگان دي او اولیاء کرام دي او یو د خدای بنده دا دین دی. اطیعوا الله او اطیعوا الرسول سورة تغابن زمونه دی ویل دا استاد پلار نیکه صورت ته دا استاد پلار نیکه صورت ته زګو خوانو مولانو دا تغابن یاد کړو دا څه لکه یو حرف صلی یاد کړو سلور وانو لا او که روپے جانور روپے خو په باندې به میاشتې ریدا سلور انولا او یو سلوی غزل بیوی چه مالی باوشو یو سلوی غزل بیوی پا سلور انی باندی دا داغی خلق پا اولاد دخوا چه دا ننزه پا دا منبرم نی قبضه کردی دی میرابو نی قبضه کردی دی نو دا دی نبس تماو که چه دی پلار نیکو پا سلور انی سور تقابون خرس کرده دی او سوره تغابن یې قتل نه جدي کې سدي دې کې کوم مال غلري دي دې کې کوم مزامین دي قیمتي دې کې کوم د الله رب العزت صفات دي د اولوهیت او د ربوبیت او دې کې کوم مقاصد عالیه دي د دین دې خبر مونږ تکینینا چې وی خو یو تا به پیسو یریږي کنه یریږي کنه دا سیریږي لکه غایب اول وخت کې چې د هنوم د پنځپیر خور شو کنه نو هغه باندو کې مداخله کې او نارنجي کې خلق بوي وی هلکه خکرېشته پنځپیریان چې وته خکرېشته دومره وته بلاخ کاری ده ها او هغه سي لیکن اللہ رب العزت چرچا پا حق کی دے ہدایت پیسہ لکڑی وان نو ہدایت و توکو پوئے اکڑ پا قرآن باندی مونږ ویلیو د اجتماع په بیان کې چې دې مولانو به وي دلته ګوره سوار له ساحل مدني کړي نو قران نشي ویلې. هغه خبره الټه وه چې سوار لس علم یې کړي دي نو هغوی قرآن نشي ویلې، هغوی بالکل محرومه شو. توبه تر پاسه وکړه نه دغه ګوروګان دغه چې دعوه کوي چې مونږ سوار لس علم کړي دي نو یې چې کړي دي نو راشه اوس خلو ته قرآن وایه که نه چې چا نه دي کړي خو هغه یې نشي ویلې که نه، او تا کړي دي نو راشه د قرآن تفسیر وکړه، د قرآن ترجمه وکړه، که روجه کې یې که کوجه کې نشي کولې، طالبانو په وس کړی دی. ځکه طالبان دا د هغه وخت نه خبره ده چې مونږ کله شروع کړه هلته هم مدرسه وه، طالبان به راتلو خو په دې نه وي چې پلاني ځای کې د قرآن درس کوي ښه، نو بس هغې خو په سر تار نه لري خو نو چې رابل نو حال به هغه ځای کېناسته، نو چې بیا بلنه نو قرآن به یې راواغسته، نو جوړ بیا واړو بل پله تلنه، نو هلته مدرسه کې اعلان وشو چې دا کوم طالبان هغه په لزې شیخانو جومات ته مونږ جومات په دې مشهور نو متمم صاحب غوښتي دي څه وی وته څه وی تاسو هلته څه لځئ دا مدرسه مونږ څه له جوړه کړې ده، هغې وی چې بالکل نه ځو که تاسو راته وایه. نو مولانو باندې ناوخته شو، یو ته یې وی چې قاضي صاحب دې ته د قرآن ترجمه شروع کړه، هغوی یره زما خو بالکل دماغ کار نه کوي. بل ته یې وی او یره دا خو تفسیرونه غواړي او مونږ سره خو چې کوم صدر مدرسونه هغه ته یې وی دا خو انکار کولی نه شو، کدی خو بیا د دیو جن د بدنامه نه د ملامتیا نه هغه ته وی چې زه به شروع کوم خو خپل جماعت کې به شروع کوم ما ځیګر مانځ نه پس کنه. طالبان لاړو کیناستو هغه مخې ته لوی تفسیر یې خو ورته کوم تفسیر اغټ غټ ټیکل او نری نری لیکل کنه، نو چې درس به کاونو کله به داسې کو کله به داسې کو ځکه نظر هم طالبانو ته وی چې ګوره شیخانو کې چې درس کوي د سپین قرآن نه کوي، نو که مونږ تاغه سې کولی شي نو وکه مونږ قرآن زده کوو مونږ ډریوري نه زده کوو چې ته سټیرنګ کله داسې کوي او کله داسې کوي. نو بس هغه ونه کړی شو، دغسې حال د هر چا دی یوازې هغه نه چې سوی د پنجپیر د بدره و بنیس کلی کنا سوال نه پیدا کی کنی سور مولانا سمر قاضیان لوی لوی مفتی آزمان و ایس سوک دانشی ویلی چی ده پلانی مفتی آزم سیب شاگرد پکا گوا لکی درس کئی نا ویس چی کم ده گورو نا اغا با ده دغی شاگردی اغا با ده دغی تعلیبی دا اولی اغی پا دی مصیبتونو اختشو نو مونږ وی چې هغه سوار رس علم یې چې کړیو نو هغه یې ځان خو قرآن نشي ویلی، او چې چا سوار رس علم نه دي کړی نو راشي چې قرآن د توخی شان و مان باچا چې دولس درسونه دیارلس درسونه دغه رواني یو په باجا کې نو بل په مرغوس کې نو بل په کلاوټ کې نو بل په ټانګوي کې نو بل په کډی کې نو بل په وی او ایسنه سر له سایل مې نه دی ما خبره خولټاو هتا دروغ هم وی چې سوار له سایل مې چا کړی وږي محروم شو د قران نه دا غدي کنه دا وجه دا چې کوم دین الله نازل کړو خلق پرې هودو قال الله قال الرسول اس وی د خلق د دغه د بارخه څومره لوی دوکا ده توبه دا خدای چې د قیامت راشته دي چې د دې د دوکې خو پکې ښکار شي چې ودرېږي قال الله قال الرسول اجي شروع کی نو پکې آیات نو پکې حدیث نه لکه دا داو د خدای په کور کې دروغ وي او دا غسی چې چندې کوي نو ای دومره کئی سو طلبا پڑتے دومره طالبان دی بکی او دا قرآن خدمت تے حفظ دے ناظرہ دا او تجوید دے او تو با دا قرآن پر نمی راتو لی اچھے لرشی نو قرآن نئی پا مدرسا کے بس دا کتابونی زبندیان فنون دی گرامر دے او تناستی لس کالا بکی تیر کی اچھے بیا پارغشی نو بیا و تکینی دا قرآن خبر نشو اگر رکاوٹ داو خوا چه مسئلہ ولی پا مخ کی نزی زکا باران اوشو سپینی اوبرالی چه دمکه تراؤ رسی دنو بیا اوبچاو نلی دی دا ملکو گندو نور پورون خطا دا غصی قرآن او سنت ترانا سپینی اوبوی خوچ رالی زمکی تا کنا نو باطل ور پورون خطا کتابونه راويستو توبه او دا ظلم ډیر د مخک نشوي دي چې امیه او عباسین رالو کنا دا دوه د خلافت نفس ملوکیت شروع شو بادشاهان شروع شو نغیبت له او بار ملکونو سره به رابطې کولې او تعلقات نو مسلمان بادشاہ تلے اروم تا نو چرا دینو خام خاقی ولی ستحفا ورکی کنا دین خو نشتا کنا نو دو تسوی وی مالا با نوری تحفی نرا کوئے مالا با داخپل کتب خان را کوئے نغیم یو سات خاموشو دا خو زمونږ دولت دی علم دی کنه علما ډیر خواره کړی دي کنه خو یو پکې ناستو شیطان توبه تجربه کار هغه ورکه والا ورکه ولي وی چې دا علم کم ملک ته تللی دی دا غي نه اسلام ختم شوی دی هغه پذیران ختی دي چې قال اقول سسی غلا او علم سشي کیف دی او کم دی دا دی پدیران خطیری خواه او انسان کولی دے او کجوزی دے پدیران خطیری او بس قرآن او سنت تے نپاتی شوی دی ورے که اگر اشتی آغا سوش چی اگر گن دی راولو کنا اگر دی یونان اگر گن دی راولو دلتا اگر تروس پوری پدی مدرسو کے لوستیشی خواه دا ریاضی دا او دا علم کلام دے او اجی کم پو خلق و اغیوی چه گوره علم کلام نظام ساته گوره علم کلام نمیه و تیخه ده او علم سده چه اغیی که اخت ده کلام او ده قرآن سشته نه نو مسئله پا دی ساره شونو نشید لی مخی لوی لوی دیوالونا و لوی لوی غرونا و تپرات دی او که چر تسو که اکی نو بس دیر کم خلقی چه اغیی پویشی ده خپل دین نه خبر شکا نو نه خلقو تا قرآن و سنت اخوو دکه جی با خپلی ده تجربه نو کلی وی نو ویلی ده کورسی نو کلی نوری کلی او با خپل علم کیم تم را کم زوری تو با ده خو که خی کلی دی که بد کلی دی و اغی علماء تا دوا کئی چاگی پورتو که فتاوی لیکلی دی پردو کې. نو دا خلق دی دیگه کتاب دور دو اگر آخلی اچه کم کتابو ندی لوی لوی دفترو ندی اگی بایند دی قدرت نشتا بد داو تا اگی اصانه کلی دا چه پردو که فتاوی لیکلی دی چه کل ضرورت شنو در باغر آوالی دا مفتی رشید سے فتاوه دا وی خوا نو دا خستا دا پارا ندا دا خود عوام و خلق دا پارا چه اگی پارا بی نپویگی نو دا با گور استفاده با کیتنا تا لخو دو عربی کتابون را غستل پکار دی او دا عربی فتاوی را غستل پکار دی چه شامی دا بحر الرایق دی فتح القدیر دی خلاصة الفتاوا دا تا کتابون را غستل نا دا بس پویگی نکنه دا غی دا کار کړی دی نو یې خکړی دی یې بد کړی دی نو نن چهر زه کې څوک فتوا نو دا دور دو پتاو بہت پرتای دا غی نه بلی کل کوي استاد علم دا حال لے ځکه الله رب العزت ویلو چې چا زما دا کتاب نه مخ واړو نو زه باغله خپل قران علم نو ورکوم سورته عراف کې ویلو ساصرف عنا اگر با تنه داغت محروم ساتم خواه نا سمرا نقصان چی ده دی وجه نده خواه چل عرب العزت و یتیع اللہ و اتیع الرسول دن میں آسان کرده دیر عرصو کس دا کولشیم تو گورا چی داده اگه دا سکول لکان دی نی سوار لس علم کرده یعنی دیار لس کرده او راشد آغین پا قرآن کی تپوسو کا پیادو تناو کا از قرآن دو اصولو تپوس تناو کا نو اتاو زدی ما شمانو نوم لان دیئے چتا سو خلقو تا قرآن پا ترجمہ قدری نشے خولے اگر ترجمہ میں کولے اگر ام پخواٹولے غلطے کولے اگر غلطے خلقو زدکڑی دی چه ده ده کم ده نکلی دی پا عبارت نپوی ده پا اخپل گرامر نپوی ده لگیا با تفسیر با تپرو تو ده کابلی چه پا اغی پختو باول نپوی گی چه تا و تا و ما و تا و ده ده اغی پختو وخوا نامل که ده سی پتیار کراروان دی ده خود اللہ رب العزت سفضل و احسانو پدی موجودہ دور باندی چیزی لیدہ سے حق پرس پیدا کلو تغییو تا دا قرآن مانا پا خپل جبکی او خوو پا خپل جبکی اپوی اکلو دا قرآن پا انداز باندی چی دا قرآن دعوی دادا دلیلی ایداد مضمونی ایداد خلاصه ایداد قانونی پدی طول پو اکللو اکلو رسان شیده کن و جب دی طریقہ باندی سوکوائی نمونگ باغی مشران تا دعا کرو چلی رب العزت تداغی خبرونا در رحمتنا و در نور ندکی اولا اداغی اغا مرکزونا بات ساتی ہمیشہ در پارا تداغینا خلقو تا در قرآن و سنت رنا رسی نو عرصو مرچی قسمت یخی بختوری نو هغه به پوه شي خبر به شي چې زه الله څله پیدا کړی یم زما د ژوند څه مقصد دی ایمان څه ته وي اسلام څه ته وي او دین څه ته وي نه به هم د دغې نه پوهېږي چې دا نه وي که نه هغه کار دی چې په ډکه کې وي یو هندو ته پوس کړی د مسلمان نه چې دعای قنوت څه ته وي نو هغه داسې بره برکاته دا وجه دا وه چې هغه دعای قنوت څه کوي هغه خو دغه صرف سکول او کالج او پرایمری او دغه یې لیدلیو او حجومات نو لیدلې هغه چې د دعای قنوت نه څه خبر دی کلمه بوله سمه نه ورځي هغه یو له سورت اخلاص نه ورته قل هو الله احد او رسیدلې کوم اسمان ته دا حال دی دا ټوله کمزوري دی وجه نه ده چې قرآن خلقو یخې دی ډډې تکړې دی د هغې په ځای اگر سیدون رئیس تیری چاگی تا قرآن او سنت تیاروی جهل ورتوی. الله دې موږ د دې مصیبت نه خلاص کی، او الله دې په دې ملک کې د قران او سنت رڼا راولي. واخر دعوانا.